الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم مشران دوستان اول نه انسان آدم علیہ السلام او خدای تعالی خاور نه پیدا کړو خاور نه بوت جوړ کړو بیا هغه کې روح واچول او باقی انسانان چې دي د دور خاور او صدا سره تعلق دی چې سب ځان خاور نه پیدا کیږي غلې خاور نه پیدا کیږي سر وو غوخه چې دا په آخر هغه سب ځان هغه غلو نه خاور نه دی نو اول نه انسان برای راست خاور نه اور باقی انسان بالواسطہ خبر اور سوال آدم علیہ السلام نے نکلا خدا تعالی روح فرشتے ذریعہ سر داخل کرا روح راتوں نہ بعد انسان جندے سی اور جوند اول علامت چلے آسا رسل دی ناولنا شہ جو انسان شیطان جاری سی علامت دے جن ساس علامت خوراک او دل پارا معصوم سرا دا خوراک خاک اور سلو ذریعہ سے ہوئی فقط یہ ذریعہ جڑا چونکہ جڑا دے کی جڑا دے کدا یاد ضرورت ہے اگلے پارا جڑا دے درد دے اگلے پارا جڑا دے دا درہ ملا مچھو ساغ اصل بے خوراک خاک بے ضروریات لے بار گئے ملامت دا جڑا پڑے بے ماشون لوشی ناغے نبادا دیکھے عقل کار کو شروع کی کوئی گی دا پیدا دا نقصان یعنی دا رسول شہدہ نا رسول شہدہ دان بچکول شہدہ عقل کار شروع بیا جذبہ سخ محبت دا جذبے دی انسان دا جذبے کار کون اگر کار کون شروع کی جذبے کار کون شروع اور ہر طرح بدل کے طاقت دیتی ہے کہ معاشرے میں جو قسم طاقت زبان جو قسم طاقت سلے سو کالو شی پورا بہت سا طاقت شام اور خدا تو راضی آزمائش کے چورے تھے باقی مخلوقات پہ لکڑ دی اگر روزی بندوبست سخت لکڑ ہے بدی صرف رسائی و تضان اخری ہے ویل یو کب دے ویل ویل کب دے سارے اب سر کی بھی ہو لکے آپ پڑھ کے دے اور بدن نے بردی جماعت کے باہر آ گئی اور ددے کے فرد کا سل بنا دے وزن دے نہ خوراک میں سمر دی لس بنا خوراک بھائی گئی اور دے اپنے بڑا خرے تلا خوراک پیدا کئی اسے سبق میں مل گئی کہ یہ بڑے ذمہ داری نہیں ہے تب خوراک تب خوراک جانتا پڑا کے پریس کی بانی جانتا تو دکان پٹے سنور کا روزگار گدڑوں خوراک تازہ موقع دیا خدے تلا تو گدڑ تک گورا اور تازہ موقع رسول تک گورا خدے رسیبا انسان جو ہے بے آزمائش کے چولہے ہے کہ طرح پرورش کے دام پر باپ رکھتے آ رہے ہیں طرح پر بچے پارا کار گزار بکے کوشش بکے خواہش بکے ہیں بدن طاقت میں استعمال لے گی عقل دماغ سوچ پر استعمال لے گی دے نفس اور قلب جذبہ پر استعمال لے گی اور دے دردا سے لے گی داخل کو ہر دنیا میں ٹھیک ہے دور سے قربانی جذبہ یہ بھی رشتے وقت ماتے ہی خوبوں نہ خراب ہوئی تو یہ ذرا رائیون کا سوال جواب کرو جب خوج نہ سے تم لکان برازی جہاں میڈیکل والا اور نور ندی برازی آپ طرح جو ریل کی وقتی نہیں اور دے ریل کے چین ہو دی برازی لال مساف پشمنی بند کر سی اب تک ریل بدلی بیا ٹرین ریل کی بیا بابو ٹرین آگے کی وقتی نہیں وہ آگے کی ہم کرا سی راہ کرے اور ہم نظام دانشوران یا اللہ جب تک ناس بزرگ ہاں جی بکنگ کڑے ہوئے اور تک سار کچھ ہوئے اور داس جی منگ تک داغ ہٹ بس بچے کو داس ہوئے نہ منگ تک مشران میں آگے بتا مشران تھا اسے بھیج دیا سے بتو کہہ دوں گا پشمنی ہو رہا لالا موسا تھا رہ بدل کو وہاں کے خیال تو سر منگ تو مشران ہوئے کہ لالا موسا کو تاجر دے لالا موسا تاجر پشمنی پاسی اور دے بابو ٹرین کی کینی شو ختم آتے ہی خوب خراب گئی اور بیا راضی لاہور تک بیا در نہ دس بجوں پورے اخبار سودا واغ لی اور بیا مسپخی نہ پورے واپس لال موسا تجان نہ اور مخان پورے کھڑی کیا دادو برا خواہی کی دنیا لے پارا تو چمو کا دا سدا دا وقت دیتا ہے وہ سڑے دن خبر ہوگی اور دوائی جتا دنیا لے پارا اس پا ماتا کھڑے گا ماں دل لے پارا اس پا ماتا کھڑے گا دا وقت در تناب سے جس بھی پہلے خبر ادھر تو ہو منگا سبحان اللہ جی دار دیکھ دار آ میرا دے دا وقت یہ سڑی اس بنی وقت خوش پاپا تھا کھڑے گا خوب نہ پاس دل گئے نہ جی ماں پوچھا دے رہا سے مکھ دوست سے گندا سنگا جسپیو دوشے ہو ہاں جی اور خدا اپنا رکھنے گا کھڑے ہیں جب دورے کا وقت تو پیچھے ہوئی خود دنیا پھنس رہا لگے کیا قربانی کھڑے گا داموں گا خود سوچ فکر زان وقت اخبار آرام دہ ٹھول دلے پارا سلے پارا دنیا نے پارا دا ٹول رستے دار ٹول تک سنا چکم دیکھ نہیں کر آیا عقل دے آیا کا جذبہ دے آیا شوق دے آیا محبت دے آیا قربانی دا ٹول لگی دنیا نے پارا یہ بتا دوں گا کہ سنا چلا دان شیبری نہ دکان کے نہ ہستر کے الحمد و خیال لاگ رہی کوئی ہو خیال لاگ رہی نہ دکان کرے گا خدا بھر دیکھے گی چمز کے بلا الحمد و کل ہو بجو بانے بھائی اور اگر دے تو خیال کے تلا بھی اور یہ طرف چلو ہوئی بل طرف تھا وہ چلو دال بھی یہ طرف تک سبزی بھی آئی سوچ فکر دار دیکھ رہا چلی بے دکان دروازہ پلنگ سے آگے پھر پھر آگے ہوا اور وہاں کا جب چلے بڑے راہ میں گوبھی جا ہونا پڑی دا ٹور فکر موس کی چلی گئی ہیں وہ دکان کے دا موس سے کرنا ہے چلے گئے مجھے سدا مجھے دادا وہی کم سیز کی زیادہ وقت تیرے گی کم سیز کی زیادہ وقت تیرے گی آگے فکر دے کے داخل چی کم سیز فکر دے کے داخل چی آگے ماں بیا دے فکر سوچ ہر وقت لے گیا ہوئی اور اصل بات نہیں ترقی دے سوچ فکر نہ کی گی مراقبے مراقبہ گران شہر دے مراقبہ دنیا دار منگ نہ جاتے مراقبہ ادھر ہے خود دکان مراقبہ ادھر ہے مراقبہ بازی سوچ پہ کرنے گھنٹہ بتی نے آواز جائے بگا دے مال راستہ ہوا دے دارو ہوا ہوا تو دام لمبئی مراقبہ روانے جا مراقبہ موت آ سکو مراقبہ مائیے تلاہیے تو خدا گوڑی ماس رہا سر کے بڑا باغ بھی دیا بڑا بڑا ہوا گران شہر ہے یار چار سر ہے اور سوشل مراقبہ ادھر ہے تم سے مانے محنت کر دیا گا مراقبہ ادھر دکان مراقبہ سماج بند پیشے مراقبہ سماج ہر وقت بھی خوب تمہارا گرو نکم مسلم بن جات وقت لگی اگر فکر سوچ گئے باطن کے داخل تھی اور باطن سوچ فکر جو مسلم بن لگی ترقی انسان ہر ایک تھی خدا تعالیٰ انسان لے پارا دے آزمائش کے بات کرو کہ دے خود دے کو اتنا دا, دا دنیا لے دا باس لے دے روزی باس لے نو آلے بس پڑے سی چنا چلے اتنا شو پڑے بیا مقابلے جذبے وہ تور پڑے آگے چلے پھر نمبر لے کو دے زمان دس پر لے کو دے دو منزل آئے زمان سرور منزل آئے جاگے دا سے جامعی زمان دا سے جامعی جاگے دا سے موٹو دا زمان دا سے موٹو اگر تمہارا زیادہ آزما تھا زیادہ آگے گانے تو وہ غلط دماغ بڑے خیرات غلط سے لڑا لگا چلو بابا کے پجیرو لاگ لگا ادا پوٹر لاگ رہے دا مقابلہ دام دے کرے نارا تھی کہ انسان دگا سوچ دگا جذبہ دگا دنیا سے زنا فلو اور دے کے بیا مقابلہ رہی دے کے بس دے وہ کھوئے گی اور دے خراب دارے بدل مان سی کبھی مقصد جوڑ سی تو یہ دنیا ہے مقصد جوڑ دنیا سے دن ہے مقصد جوڑ نفس مزے مقصد جوڑ جائے جو ہے کہ اب رہتا من تخذا الہ ہو ہوا چاہے تارا سڑی آلو کر لو چاہے اکبر الہ اکبر خدا اکبر نفس خواہش جوڑ کو نفس خواہش رہے نفس خواہش دا دمرا مخش لو دمرا نردیش لو دمرا ارے پسیش لو چاہے خدا حکم پھینک دی خدا رست خدا رست رست کئی عام نفس مغرے خواہش مخ کی ہوائے نفس سے ہے ہوائے نفس دس جنن یو نفس مفاد دے یو نفس نفس مزد ہے یہ نفس مفاد مزہ زما مفاد زما پیدا سکے اور مزہ تمہارا نفس افہم سکرا ہر کلا دا دو سیزونا کہ خدا حکم نہ مخ کشی ہر کلا دا دو سیزونا خدا حکم نہ مخ کشی نہ مطلب داش لو کہ دے اکبر نفس خواہش جانتا خدا اخلو دے نفس خواہش جانتا خدا اخلو کہ خدا حکم مرنا پاتے نفس خواہش پورا لاکھ ہوتے تو بھائی جگہ سے پارا دبر سے ترجیح ہو گئے علاق کسے کہتے ہیں جس کو ترجیح دی جائے کلا دنیا نفس مفاد دنیا مفاد اور کلا نفس مزاق دابا مکھ اکڑو اور خدے ہو کو گسو وہ دے تو ترجیح ہوئی دے تو مکھ گور ہوئی کچھ مکھی دا مکھ کی بولے ددے الوحیت قلب کے زڑا اگر خطر دے زڑا اگر تو اصل شعر ہے دیکھا گا بخی کی مجھے تو صحیح ہوں نارا مکانی کو ملک واگے ڈیر جاتا ہے زیادہ لوگ بولا تو ضروری ہے سنا مزہ ڈیر جاتا ہے زیادہ لوگ ڈیر جاتا ہے زیادہ لوگ ہو نارے کی آگے حالات آپ کو بہت حد تک بھی پکڑاؤ قتل جدا خود یقین تو دے جاتا ہے لاگو کو دے دے خدا سے جیسے حال پکڑا دعوی نہ دے دا دعا کو وہ بیشی وہ بیشی دعا کو وہ بیشی خیر ہوا جی مجھے گشت ادا سے بدلو دیکھے مجھے ولاڈو جی دیکھے سیاسی انداز میں باتیں تم سرا دا سے بول رہے کہ مونگ سرا سارا رہے پہ جن بولو رشتے بدلا لگو سر شروع نہ اب یہ بنتا ہے سندھا مجھے نکی ترجیح ہے دنیا میں آگاہ ظاہر ہو آپ سر کم کھول ہو آگاہ ظاہر ہو وہ کل مقابلہ آگا ترجیح ہے دنیا میں نہیں جی دار دنیا دار دیکھ خواران ہو خدائی خوار دیکھی بھی سیاسی مدد خدائی خدائی خوار ہے یہ دنیا بے وقوف بھائی دنیا بزل بھائی نہیں جی دنیا پر جانت بھائی مال مال ہار لاکشی بھائی آپ آتے چوبے کی لاکشی میں نہیں ماں کالج کی ہو پدھتی کو بیان ہوگا ایسے ایسے آپ بڑے خبر ہوئی منہ ڈاکٹر نے بولا نہ ماں ماں سب جانتا وہ شاگرد ہو آگا یو ایم خان کے فیض ڈیم کے فیض ڈیم کے فیض اور قدم کے جو فیض سی میڈیکل کالج میں بس ماں دال ایک میڈیکل کالج میں وہ خرچ وہ اخر اچلو آگا لاڑ دو کالا پاتا آگا الیکشن میں کو سبھائی ممبر ہو اور بیا دلتا ڈاکٹران اور ٹول آگا آگا وہ جو تقریب ہو اور ڈاکٹران اور جنوں کو فنکشن ہو آگا اپنی کو پڑا پلانے آگا لوگ تمہارا تو جب ڈر رہے بےکار ترین رہے آگا دے وہ خیر ترین سڑک شکل کے لگی ہوتی فکرا ہو چاہے داد نکی دا ترجیح چاہ ترجیح دنیا دار مکھ کر دیا وہ تو پہ دو نمبر مانتا سو دو نمبر مانگے دا رکھ دے رہا سفید میں جڑا اوپر نہ داد بجے وقت دا سے حال کر خیر جی میں پوچھ رہا ہوں دوستان ہوں لاز منگا دے مت سے وہ الگ دین سے عقائد دے عقائد دی ہو الگ عبادات دی ہو معاملات دی ہو اخلاقیات دی ہو معاشرت کا نہیں معاشرت کا ملیاں صاحب مان نہ سی یہ عقائد منگے منگا عقائد نہ سی برے کتاب بولے تھے جی علم عقائد برا کا منگا بولے تھے مدا سے تشریحات بدلتوں کی کہ توحید ہو تقدیس ہو تنزیہ ہاں جی یہ ڈرٹ کی ماں پچاس سچے ہو گئے ماں کیا تو غالمان نہ ہوتے نہیں کہیں ماں نہ دیتا داس تو شریف نہ مدد تو کی ہاں جی شاہ جس مگ نہ آسمان انہوں نے بڑے کرنا اقبال جی کلندر جو دوار پہ لا الا کچھ بھی نہیں رکھتا پکی یہ شہر کاروں ہے لوگ آئے اعجازی کا وہ عقیدہ سے تو وہی ڈیر گرام شہر دے سادہ شہر تو بہنوں ماں اور بیا زو مقبول دان اگر تلے کے واچو ماں اور سب نے ملیام صاحبان دی مقبول دان تلے کے واچی اور بیاہ وہ پہلی ان دن تو پتہ بولے گی چاہے کی دے بولے آج سلم کا کم دے کے بولا لوں چکر خدے حکم ماتی گی مال ہاتھ دنیا دنیا سے جنا اگر نہ جن جوڑے دل خراب ساری دن جن جڑے گی لگے اور خدا حکم پورا کوما نقصان لکھے گا مر گیا خطرے کیا جو لکھے گا مر گیا اس جدے نے سب فیصلہ کی آیا دا ٹول مفاد دا ٹول سونا قربانی اور خطرات اخلی اور خدا حکم پورا کہی ہے نہ کہیں دا واحد ہے دے دا توحید دے توحید اس دکڑے دے تو اس دا وقت دا دے عمل حق والا شلو انصاف والا شلو اور خدا رضا والا شلو اور ہر قسم نقصانات خطرات قبول کرو دا امریکی ڈیر کوشش کرو بیت اللہ شریف والے مہمان ہو لے گل بیا ٹول پاکستان والے مانے ہو لے گل سیان میں سیان میں چندر اخوا دیکھوا نہیں دا ٹولے ہو لے گل وقت ادی سنو دورے کولو والا تفسیر دورے کولو والا اگر کبھی وقت تفسیر روح المانی کولو والا جی اگر سڑی تو لاڑل مجھے داخل چل دے سڑے دے وغا کس امریکہ واڑی دا تو برقا ہوتا ہو دام کا دل پکڑا کسی کو چڑھے مشکلات خطرات اس میں اسلام کے سڑی وقت والو قرآن حدیث تو اللہ ثابت کے ماتا ٹول ملڑ تیرے سارے ملڑ جو ہے اس کے آگے ثابت نہ کر سکے نہ بیا آگے وقت ثابت نہیں شو کرنا بیا داش نہ شما کو لے یہ داش نہ کہ نوٹس بیا مشکلات ہو کے پرو سے خبر ہے تمہارے مرڑ کے دلوں میں ایمان تھا اس کے بعد پھر گرا ہے تو تیرے ملک کار ہے اس کے لحاظ سے پھر گرا ہے پھر اس جگہ پر جائے جو کذاب لو غالب عثمان کا گلا دوڑ رہے پورے فاروق کا گلا دوڑ رہے آگے نہ سو قتل شو آگے کو سرسا کے آگے کساس کو آگے با دا سے قرضے دے دا سے مجبورائی دے دا سے حالات دے جدا آگا کے چلے ماتا ہے جلد لا کے رتا دامن دامن بابا ابو ذر غفاری سے عجیب اور ان صحابی دے آگا دامن شروع دامن شروع بارتا جی سڑے لار مقرر وقت بنا نا اسے دربار کے نجاہے اپنے دے پر سر بو لکھی ہاں وہ لاڑ ناستے کل حکم بانے سما سر دے سر تیار دے سر آدر دے لاؤ خبر چکلا اکال اللہ اکال رسول ویلو بانے ہلوا کھڑو دے خود پک تیار ہے پلاؤ کھڑو دے خود پک تیار ہے اور سر ترد دی نے بند سو کے بھی آج تک لطیفہ بیا نہیں کروں لوگ سڑے مرشے ہونا سلے بچے یا اللہ پاکا مجھے اگر دے داش ہے اور نہ پاتی اس لوگ میں خیر پاتی سارا بس کی نہ اور بس سنبھالا ہوں یا خدا پاکا دے داش شیخ پاتی بس سنبھالا ہوں تو تمہارے چاہتا پاتی سے میں بیا بس سکتا ہوں آواز کی صاحبہ آج وہ کس چاہے نہ دوڑے تفسیر اور نشے ہو اور نہ دوڑے عزیز اور نشے ہو ہاں جی بڑا دورے نہ فارغ سے امر صاحب سے بڑا دورہ کرے آگے نہ فارغ سے ہو اور دا دا تفسیر نہ کھولو والا حدیث نہ کھولو والا اور دا شیخ الحدیث ہوتا اور دا شیخ و تفسیر ہوتا اور دا صاحب مفتی سے اور دا صاحب مختمم سے اور دا فلانے سے اور دا فلانے سے ہاں جی آ سبق تو عید والے خود دوا ہو تو عید جو دام سے توحید وہ فیض رہتا جو اس وقت قلب کرتا ہے وہ فیصلہ کرنے کے بعد قبر باندھ پر اس پر عمل کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے بیا خدا تعالی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ان الذين قالوا ربنا الله خلقكم خلقوا ذو الرزوم کا بلال رزوم بس کا کام ہو بیا دے بڑے ٹنگ گدر دل ندار ٹنگ گدر دل جدی جا یو فیصلہ ہی آ وقت زڑو ایمان زور سرا آ قلب سرا کی آ قلب کولشی کہ کون قلب توحید دا سے زی تبھی چا توحید مقابلے کے ہاں جی دا مال ہار دا کر فر دا لکر دا دہے دا کتنا دا وغیرہ مخ کے بیا دماشی گزرم نہیں بولے سدا قائد نصیب اللہ کی دا دیتے بولے کی گی چاہے منگا سو تمہیں کدھر دھیان ہوگا نا آ دا کدھر منگا دھیان ہوگا اور تو یہ بیان ہے سجا گئے آگے اصول فرو آگا بیان ہے پورا بیان کے وہ آخر کیا گا کل اور کل میں جو فیصلہ واڑی ہے ٹو تحریر سے ٹو تشریح ہے کل میں جو فیصلہ واڑی آ فیصلہ ہوا کے بیا پتہ لگی سم رہو گو کہ اتنا مختلف کسان واچ ہوا ذرا مختلف کسان واچ ہوا اتر لوں اور بیاہ ہو گرو جی سم رہو گو کی بیا پتہ لگی درجے کی مدارے کی مدارے کی سارے کرا لہم اجمعین درائے دجلے کنارے تو دل خود مات ہے کشتہ نشتہ دے اور صاحب اکرام دا غزا ترل جنگ کے ترل دا ترل جنگ ترل ترل نو بلارے ذکر فکر بیا خدا یا تعلیم مجالس اور توحید تذکرے آخرت تذکرے دا جہود اور عوام اگر ادارہ ہوگا اور فکرا یہ دل ادے کہ ددو ایمانت ابھی ایمانی الگ دس ہدے کا رسد ہوا خدا وقت کے چکا لگے جو صاحب صاحب سے دوست بس سکوں صاحب کرام یہ دا جو ساس کے وہ کرایہ دیتا تمہارا دریا پہ کہ دیکھ بحری جہاز چلے گی کچھ ہے نا بحری جہاز چلے گی بحری جہاز نہ بغیر دریا درجہ کی چلے گی وہ دا ساس کے وہ دا منگا ڈبو رہی تھی دا منگا رہی ڈبو اور منگا دے مان دار سے پتہ چلی مانگ اس کو مخت رکھتے باغ دا دا ستا امام سے گم دے دے بند رسی ہو دے بندے پاتے کے دے نشی بنا سنگھ گیان سے بڑا ہو جائے گا وہ رسے گی ہو آخری سر تو رسے گی آج کا بیا پاتے کہ بیا لان دے رہی دا ستا امام سے گم دے گم بندے دا فیصلے خدا طرف طرف نکے گی دا خاص خواص خاص خلق کلا کلا دے تے رسی بیا دے بندے پاتے کدھر ڈیر گرام ماں کا بھی دا بازے بازے سلسلے دعا گانے خدا سے گوائے دا وائی چلو دو دعا گانے میں قبول چھی دا سی میں چلی نہ بر خدا چل خدا باپ چل خدا تو کے موقع دیر گرام چلی درے روے دا سے بھرت گو دلان سیدھے کے معصیت گناہ آخوا دیکھوا نظر خطا کے دلو دلو کے خیالات فکر دنیا اللہ غیر دا اغشی پورا ادرے ددے پارشی اگر نبا دا بیا آ خاص قبل دے دعا حالات پوشی خدا شدہ ہر وقت کون کافی گرا دی انہوں دل گرا ان اللہ دینا قالو ربون اللہ تم مستقام تک دل گرا دی چکلا بنی آدم تک شی وہ ادرے گی نو بیا خدے تلا طرف نہ مزدو ناراضی جنوزو دے ملائکہ کی یقین جو سطر ہے یا سطر باندھے ملائکہ نزول کی گی باقاعدہ متشکل اور متحرک اور متقابل اور در سے دے معصیت اور گناہ اور کفر عمدہ سے مقام دے چاہے مانے شیطان متشکل متحرک ہاں جی متقابل لازی تو بدل کے صاحب اکرام نے بارہ ہوا اعتراض ہو چمنگا ضرور فرشتے نظر کو لے گیا ہوں بہار آ رہا چمنگا در ذرا فرشتے نظر کو لے گیا ہوں اور بہار آ رہا چمنگا پنجو ذرا نظر کو لے گیا ہوں اور دا بالکل نازل شرل کو پار ہو قتل اور در مقابلے کے بدر کے شیطان ہم بنفس نفیس عزازیل بنفس نفیس آخر شیطان چاہ آدم علیہ السلام مقابلے کے رغد ہے توڑی ذریت ہے آ بنفس نفیس خلا ولاڑ میدان جنگ کے میرا شیطانی قرب مقامات دی اور ہماری قرب مقامات دی جو خاص اگے پولیسی تو بیا نزول ملائکہ کی ملائکہ پہ نظر نظری کی ددے کرونا کی ددے امداد کی دے سرا بلاڑی اور دغا سے شیاطین ہوں سنگھ کے اولیاء اللہ بھی دس اولیاء شیطان بھی شیطان عمدہ سے بھی چار پرسنٹ تقاضا کرو سے گی تو بھائی شیطان عمدہ سے بدل کی نہ بدل جنگ کے جدھر ہوں وہی سرا کا بن مالک نے کبیرا شفیق سردار سے اگر فوائے سڑے ہو گیا تکڑے سڑے ہوں ددے منہ سرا ہو بدل کی ہاں ہاں کھولے کھولے مشورے را کھولے جی ہاں دیکھے ایک دم بس ٹوپو اور اتر دم آئے دی کرا فرشتے نظر کر دے انی ارا مالا ترو انی اخاف اللہ جو خوش آگا گورما تاثر کو ہے وہ تو خدے نہیں لے کے دا ہو رہا تھا پتہ تھے کہ دا رہا تھا پڑے کہتے ہی اگر دمک نہیں شکے تھے دا بدل جانا جدا کو پارا واپس آؤ اللہ سراغا بن مالک دا کرتا راغ رو مکی مکرمے تھا دیکھو پورے سرداروں اور یا بھی تو بخت بدبخت ہوگا بدبخت ہے بولو مجھے آگاہ جان کے تو موجود بھی اور کھلے کھلے مشورہ بے دم تھا مجھے تو بنو شیطان سوراخا بن مالک شکل کے قبول تقریب سردار شکل کے متشکل متحرک متقابل ہونا ہوگا اور فرشتے نے حضور ہم باقاعدہ اس وقت دیر طرح فرشتے نے حضرت بدل صحابی جانا بھائی سے لاؤ تھا مسلمان بن نو مسلمان دو زمان بدل گئے دل تھا بدل خواہ کے جو گنڈے وہ آگے بندے منگا ناک سو جنگ تماشے بکو کہ دیکھ کے ورد رہا وہ ورد کی جنہیں دادا چاہ وزن دادی لیکن اسپن اسپن منڈو آواز لگی اور اسپن اینے دو آواز لگی منڈو آواز لگی دادی کے آواز لگا رو اقبل یا حیزوم اے حیزوم مخشا دادی آواز نہ ہوتا مرد یہ راب لگا زمان مل گرے خوص مگا دے جگر روشتے دو آب مرشل اور دو بیوش رشل بعض زہر کے راب لگا مسلمان شروع ماں مسلمانان تدار کی تاو گرا نولو بھی دا فرشتے نظر دے اور دیکھ ابراہیم جبرائیل علیہ السلام جو کم اسبن سورو اگے نم ہزوم مگر قبل یا ہزوم کہ ہزوم مخشا اگے تے آواز کرو اور یا صحابی وائز جگہ دے مگا یہ زوس رنچیم کنتا سما گلے خود لے وے کم جائے کہ فرشتے دا دے پورا دا فرشتے دا دل اور مت من دا سے اور دلو مون سو شامل لا لے ہمارا تو کون نرورا دا کیگی فال کیگی کل کالو رب اللہ رب اللہ میں بار سن مستقام ہوں اور اختیار لفظ رب اللہ میں بار سن مستقام ہوں دیر گران کار دے کل مش لے گی کل مش لے گی نہ پہ خور کے پاس سبق تو دے کر جامع امداد العلوم اور جامع درویش دا 22 کنال گئے کہ جوڑ دے 22 کنال لے کے جوڑ دے اور دا ازمکہ چدا اور دے وقت چدے نو 1 ارب روپے ازمکہ دے اور تعمیر علی من جدا چھے دے اور دا یہودیانو مندر ہو یہودیانو عبادت خانہ ہو فری میسن تاریخ مرکز ہو ایم خان دا رپورٹ ہو سکے فری میسن یہودیانو یہودا سے ترتیب روان کرے یہ پاکستان دم ناکلی اخلاف قانون جنو لیے ہو دا کوم کسان دغه ممبرانو هغه کې یو کس علي غلام ندی و د موږ حضرت سره نه بحث شو هغه باقي ممبرانو ته چې بردا ده خو موږ ملکیت ته موږ دا وقف کوو یو جماعت ته وقف کړو هغه وقف کړو موږ حضرت سره ځان نه زه زه قبضه کې وقف پیدا مالکانو شو څو قبضه کول دي پکې موږ شروع کول دي زه موږ قبضه کړو موږ پکې شروع او هو دې دې باندې چې ده نو دا کوم کوم بل جو گورنر خپل فټر هغه دغه یو څه څه سره و یا بل نو کوم گورنر نصر الله بابا هغه دغه یو و دا دې ورنا اخر باندې دا دې ورنا هغه دې اعظم فټر کو توای وشه دوه راو دا تاسو خو دې نو بل جماعت باندې خرابه بدې ملاقات کړه راو ته بس آوا گورنر نه پدې وو گورنر لاړ باندې تک دا څه وکړو پوکرام وقت کی خبر ہے تیرے بولو کہ خیال پکے اب نہیں چپ سے بس تو بار اللہ یہ ہو رہا تو لاٹ دے ماسٹر ناست ہے یا کی آواز پورا معذور ہوں اس بات بعد ہم پیشاب بولو لو اور باہر گننا دا پیشاب بولو میں ناست ہے اور ماں آ وقت ماسٹر نہ بات ہوئی خلق بنا انجیکشن بلا گھوم خدمت بچیا حکومت اور سوال جواب کر دے کمشنر سوال جواب کر دے کلا کرار چھا کرنی اگر دفع دفعہ یاد کرا ڈیفینس پاکستان میں لیفٹ سے آگے لانے یہ گرفتار ہوں اور دماغ گرفتار ہے خالق بابا مان جی ماٹو تو جی بتا سو رہا جی اس میں آواز آرام نہ دا سب مست کام خدا پر دا دا نہ واڑی ندی امتحان مخری اگے بندہ سنجے خود امن نا او ہم لاڑ سلو چاہے دھنان دا وے جمع ایمان راوڑے دے او بیا دزی از بھائی شو نشی دا نہ کی گی او کم اچت اچت زیو دا ہوں خلا خدا تے رسول واڑی اگے دا از بھائی شو نہ یو پیغمبر دا نہ راغلے جے ایک تے منصوبہ نہیں جو شے دا باطل چھے دا مرے تلا سچولو پر نہ راضی دا سٹ پر کولو پر راضی اور سمہ سکامو بیا دا غزے کے استقامت کو لی آ سٹ پر کولو والا خبر ہے پر استقامت کو نہیں میں کالج میں کہا میں پیانو نہ کھیتل دوں پنڈا کے جاؤ ڈاکٹر قتل انہوں جو دوستان کو میرے کالج کے لیے ماں تو ہمارے کام ڈال رہا یہ رول ماں میں شہلا گیا اور آپ کا ڈاکٹر قتل سے ہوتا ہے انسان ڈیر گرام کہاں نہیں ہوتا ماں سوچے بول رہے سوچی ماں ماں سوچتا قتل مطلب دا خبر بنے گا دا خیال میار کے میرا ہوگی اللہ نے کہا کون شما کو من شما کو نہ کو میں ساکھ ہونا گشت ہوتا ہے ماں نہ قتل مطلب ڈز مز دا دا تب ہی ہو رہے مال دے گٹل دروازے مال سے مال کما ماں تو پریگ لگے خوراک نہ ہوگا پھر ڈک کما ماں تو ماں پریگ لگے مزے ہوگا ماں نہ خیر ڈکو تو مزے دے پر اکثر جوان تیرا فقر بنیادی تقاضا دے غیرت کے بارے جانا تیرے غیرت بن جانا تیرے دوسری بات جانا کرے جانا تیرے تو غیرت ہوگا غیرت ہوگا بیا گورا خدے سن غیرتی بادشاہ تو یہ کہ جتنے پہلو ہیں محبت سے زیادہ میں نے غیرت کو پایا جس کی رفتار سب سے زیادہ ہے تبلی والا بیا نہیں یقین بیا نہیں پہلے تو دوا بیا نہیں محبت بیا نہیں وہ خاص پکڑا بھائی کہ محبت نہ مخ کے ہوں گا غیرت والا پہلو جیسا بڑے سبا اہل تو سب اہل فقر قائد دا تھی دے تم کا کی دیکھو اور دا کی دام کا کوئی مردانوں کو پیدا کرو بول اور دا کی دل کل مرد کی پیدا کی دے بیا اب اکیلا جڑے گی پھر دے سوکھ نہیں پتا کرو دادے میں سو غالب نہیں شدہ لیکن جو رنگ کی نکی گی اور میاش کی نکی گی دا خواری واڑی دل پارا کم دا دادا خسری سینم دا در گئی کم سکا سے دار در تک ہوٹل گئی اگر پلا بم موقع پر ذریعے مظاہرہ ہو جاتا گئی دانا جی دادا گئی اور تادا تقریر گئی اور تادا بیا گئی مجھے کل پلا وقت آ گئی میں بیا کی زنا چاہیے دا کی نکی گی سب اس کو سکھائے گا بھی وہ جو اس کو بر سکتا ہے اس کو سیکھے گا بھی وہ جو اس کو برف سکتا ہے آگا کر ددے ددا کو بدلے کھودل کو لی تھی کہ ہم کو موقع بند رات لو والے یہ بنے عمل کو لی اور زکو درے دا بھی کہ دا وقت بعد دے بنے عمل کے عمل مظاہرہ بکے آگا پتہ لگی جس کا آگا دے تو وہی جس کا انتظار ہو دا والے شادی عقائد اور رخ کے غالب شادی بیان ہو دا کس وہ دا ڈیر وسیع بیان دے دا دعا کرتا بیان کر جو آگا استقامت اور یو آگا صاحب اکرام والا بہلا پارکول وقت والا حال دا بیا آگا عزیز صاحب وہ اخلاق کچھ اخلاق عام طور سے کوئی خبر ہے کون سنیما لال طور سلام کو لانی روٹے تو اظہار سے پختہ والا خلق بھائی وہ یو سب کو لوگ خاص کر جی بدنام کرے والے خطرہ یہ سب کرو والے تھا تو عمر مغاویہ کے دا روپ کراوی یہ سب شریعت کے سب نشتہ دے سچ شتہ دے چھو یعنی چیہ صاحبہ تو یوں برادم بانے روٹائے چاہے نہ کرو والے اور توائی چاہے سار جہاں تو داخو سب داخو سچ دے چھو داخو دروب چھو داخو دروب چھو داخو تشو خلے خبر ہے داخو لے خبر ہے کہو اخلاق سے دیتا ہوں ملکی جی اخلاق سے دیتا اہل تصوف سے دی دابل جماعت کے بام کے لیے بیان کو نہیں مگر سے آرام جا پر کے گرو آرام منشی ہو سوا پوچھا اخلاق ہے اخلاق خدا کو خوبوں کپڑوں دو نا بھائی اخلاق اخلاق فالدہ اخلاق رضیلہ دو قسم نہیں لفظ اخلاق رضیلہ دی لفظ اخلاق فالدہ دی بعد آسا لالچ پریا کینا پنجن ماش مار کر پنجن لوگ دیا علوم کے نام اداری سے دیکھ لیں کیول مقابلے کے آئندگی پیدا کون دی اور حسد مقابلے کے ہمدردی پیدا کون دی ریا مقابلے کے اخلاص پیدا کون دی دا دھن نہ پیدا کون دی اہل تو رہو سے رہے سلسلے سے رہوں اہم موضوع زمان اگا کی دا قلب کی جو نیکوز دیکھن تا اس بیان کو او بیا بگن نا دا کبر اثر لارج گندگی نا خالی کول او دا دے مقابلے کے اخلاق فاضلہ دا ڈکوز دا او بیا چکو مگا دے شو بچ دے عبادات و معاملات ہو لگا عبادات معاملات اور شو دا معلوماتی دے پتہ لگی پہ عمل کو پتہ لگی پہ عمل کو اور دا کو اگر عقائد والا اور دا اگر اخلاق والا دا تحصیلی دے دے پارا خواری خواری دا کوشش نہ بعد از ذکی گی مجاہد نہ بعد از ذکی گی آ مرید خاص اگر راضی کوشش کی بیا وقت وقت بنے دے حال بنے نظر کی گی اور غلطی کی گی اور اختیار داخ ہو گئے کمزور شدے اگر مرید سے ناشتو آپ کے شوق غور کے ساتھ ہوتا ہے اگر افسران دار ڈبور کو مختلف کرو ہمارے سے حیثیت نہیں چلے اگر جو کس راہ مقدمہ ہے کیسے شو ماتا جب آتا فلانی سے اجازت ہوتا ہو جائے اجازت کرا کر آپ جا کل تترو وہ بیان دے رکھنے گئے جتا سب دیر ہو بات ہوا اور تو بھائی ماتا جاری رہا کہ ماتا کا تھا کیا فیصلہ کی نہ کریں گے داتا اپنے خود ماتا رکھ لے تھا اس نے کہ چلے ازمائی تھا بند راگل ہو عدالت کے بیان نہ راگل ہو اب تک دھرو کو بات راگل ہے چڑھے والے اللہ نے چیز آپ کو خرید کرا تو نوکری جو تھا سے شکرانے بنانا پڑ رہا نہ صرف جمع تھا برابر شکرانے بنا چاہے اور بعد لنگر بچے دے گی تو ادا ٹو ٹو ٹو ٹو آرام مارا راگوڈوں با ٹر بیوران دکان دا راگوڈوں ماں اور ابھی بچا سو کاروبار وزان دبا راگوڈوں ماں پیسے پر راگوڈوں ماں ٹور آرام بخرے رہا میرے پاس بتا سکتے ہوگی یو کر دے بات آرام سے خدے ہوگی ٹوٹ لاشے ٹوپا کو رسرے لاشے ڈل ڈل دے پارا بات مات راشے کچھ بات آ دے ندا حق کر کے بانے بجرا بولوں کیا دا پا اسے مسے چوک بند ہوئے مکھ لو جا اگر دا رائمنڈ عالم دے دا فلانی نے کہ تدریس کی یہ ہمارا خاص جو ہے یہ ملا خورا دا سر دا سر آو نمارا آو وائی آگا ہے خدا سے با چکم گویلی دی سے یا اگل نام نکون و قوامین بالکس سے شوالا اللہ ہے ولو ولو علا آن فزکم اول والدین والاقربین شاہ گواہی پر ہم نہ بتڑے چاہے اگر گواہی استاف پر خلاف دی یا استاف مور پلار خلاف دی یا استاف پلوانوں خلاف دی ما ملی صاحبہ صحابیت مقام دے اخبر خلاف گواہی ورکور رامتی رضی اللہ تعالیٰ زنانہ صحابیہ اور ما رضی اللہ تعالیٰ صحابی راغل یو امور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ہو شوا مک سمسار کے اوزان کانا خود رو لو اور زان خدے حکم مند شہید کرو اور پل خلاف گواہی اکڑا دا صدق کے آنے دا صدق کے قاضی شریر رحمت اللہ علیہ قاضی دے حضرت علی صاحب رضی اللہ عنہ مانے حضرت عمر فاروق زمانے قاضی دے دے تابعی خودے ماہر قاضی دے آگے عدالت کے حضرت علی صاحب رضی اللہ عنہ مقدمہ دائر کرا کہ دے یہودی زمانہ ذرا پٹا کرے غلام دے دا گوا دے پلار قبول نہ دے اور غلام سے نریم قبول نہ دے خلاف قبول جاتے شباب سیدہ شباب اہل جنت ہے جنت اللہ سردار ہے یہ امیر المومنین آخرت کے لیے دنیا کے فکر اصول مطابق گوا بڑھا جی گوانش مقدمہ خارج یا خلیفہ مقدمہ خارج اور اگر مقدمہ خارج ہو سرا آ یہودی مسلمان شو میں تو دلی سے بے دفعہ والے گاما پر ٹکڑے ہوا انہوں نے کہا کہ کلا ایمان یا کی دے اور کلا باطن ازمائش کی آ وقت دیا پتہ نہیں خدا اللہ دے منگا خود بہت ہوگا نا لے کے رہے والعمل بغير نية أنا ومن نية بغير إخلاص الرياء ومن الإخلاص بغير صدق وتحقيق هباء. إخلاص إخلاص إخلاص وغير صدق وتحقيق تحقيق بغير أغام غربر شو دا مليان سوزو تحقيق كي كي رياء إخلاص دبادا صدق وتحقيق ستغلي كي دور دور تو خيمة نعم مرغلے مرغلے دا ہے مرغلے بیان کم بیا بس ختم انگریزی سبق والا خلق بجات راغلی نہیں آزادی نے پڑھائی ہو مثال کا بیان میں شروع ہوا ہزم چین ہزم ہزم دا درے کر جی اول ہزم اول ہزم چر دا ہزم امائی کلمو ہزم کلمی ہزم ہوگی جنا تو بیا جگر کا ہو بیا جگر کے جدہ نو ہزم ثانی دے اگر خپل کار کئی نوگا ہزم نہ بالا بیا بنا جوش بنا یہ جوشی تو بنا بیا سرگ نہ جتیرے گی نو دے کے بینائی جوڑے گی کاری بنا طاقت پیدا کرتا بولی بنا رقص جماؤشی ڈاکٹران صاحبانوں پکے رگل دی ڈاکٹران صاحبانوں دا رقص جماؤشی تو بیا سرگا کتے شی نشی کتے ہزم سابق سے دے درم ہزم سے مارے کے آگا بنا آ بینائی شوا وہ گن نہ پھر لو سنوائی اوردن دماغ نہ پھر لو سوچ لو سوچ فکر سوچ اکل چکل سوچ فکر کا دماغ میں زمین کا پیرش ہوا کل کا پیرش ہوا جذبہ دا عزم سالس ہے نیام علیہ صاحب دا قرآن الحفیظ حفیظ الباز تو دو جو مدرسوں کے خور گیا ہوں دا تشریف نہ کہوں دا عزمیہ بول لے عزم سالی کی بیا کوشش کھول کے دا زبا بدن نصر تک آزے کی اگر آشی عزم سالس کے بیا دے نگا مال چوز جی کم خدا تعالی مقصود سر کے نگا مال ہو جی خدا رضا ہو رہا وہ نگا مال ہو خدا رضا ہو رہا دے تو بڑا دے دا علما کار کی گی کہتے تو ہم لوگ سو اخبار اخبار درجے لگ لگ سواب دے تو نام مداری سے وائی کی ورسرا وائی دن ہم دیر زیادہ کی رشی بھی دی دا علمان دا فکیان مداری سے پھر کرم تفاہر زمانے کی دا جیزان و قاضیان پر کھولا گا تیر دنیاوی علم بات کہی ہم لوگ دا دنیاوی علم با کہتا ہے لیکن با میں غرور چکم پہ پکے دھوکے والا باغ باغ گرو پورا باغ مانے خود پر لکھ لکھنے دی کہ احتیاط کرتا ہوں ہمارے تم یہ بناتا میں حیا علوم گھر نہ بغیر مدرسے کے نہ سے تدریس کئی ایسے پیسے لگان دے تو پتہ ہی چلا دن سے دوائی کیا علوم نہ کسی یا پیر روڈ سے سلسلہ کرنا یہ تو پتہ ہی چلا پیسے لگان دے تو ضرور سے تو یہ علوم نہ نہیں کسی سرکار کو مشروڑی آنا نیشی بال میں سال ہے سکمبر سے اصلی دے آ مانا نہ لکھے ہوئے مزے میں ازم تو بہ باسما اور استخبار کو ماں تاسم تو بہ باس استخبار کو ہے اور بیا ادا کل احباب غرور سے رمغالی صاحب دار ظاہر سے پورو بند ختم کر دیکھنا بیا مخ کے رجا ہے ازم کے بعد تو بات ہے دس دے رہا دس ہزار کے پاس یا اللہ نندے بھائی دس نظر تو بے سرا پاس اور یا اللہ تبارے کا پہلا آئندہ جو صاحب مرضی رضا بنے تو ایک اور کوشش کو ماں داد نہیں تو اور تو یوں دلو کا بیا گورا جو خدا سن رہا غیرتی بادشاہ دے ہر وقت ساسرا ولاڈ دے اخبار والوں سے پتہ لگ بیا سب سنو ددے ضرورت بنی تا خپل بغا نندارے آ نظارے بجے کتلی باس تا رکھا خپل بتا دلی کله بدګانې پکې دی که نه نو بیا سفر بوځم چې بدري صحابي پکې شته دی او چې هغه بدري پکې شته دی بس بیا فکر مه کوئ دا کسان دي دي باندې فرشتې نازل شوي دي خپل دي هغه نظارې دي کتلې دي کنه سبحان الله نو بیا دې ته ثبوتونه ضرورت نه وي دی په خپله عملي طور سره هغه څه وګوري مطلب دعا کوو خدای تعالی دا شاید مو تاسو ضرورت او فکر راکړي دا زموږ سلسله محنت کړه دا دې سلسله کې ده او دا دې کوم دا عزیز ماستر صاحب په ذریعه خدای او شاخ جوړ کو باقی پورا صاحب پورا کال دا محنت کی گئی یعنی آتا خپل دنوں کم زیر آگے کے قیام لے پر راضی تاتو نا جائیں دنوں نے سر سکر و دال روٹے دا پورے وقت ایچ میں پخت بنائی کٹ بس وقت زیر پر کی جانتی دور تا دا سب خور کال میں مرن تاو تیسا دا باباس کی اغب کو ماں تاکی اگے کے اس پر بڑے سڑے مونو شی اغب کو گئی اور اسی بکسر دار جا رات لوا تا خبرہ ہوا ورنی سا عمل پیدا شی جوان کی راشی کې دې چې دې باندې خدای ته دنیا خلق کړې ده تاسو ما کې مونږ نه کېږي لاته دې ته کافي دا رمضان کې دا د هر میاشتې اجتماعي او یو اجتماعي نو یو اجتماعي دوه څه بغان دې تم کو دا عزیز ماستر صاحب ضرور دې دې وخت راځي چې نن کې رات نو غلط سره نه ورا سره ورا چې ماستر صاحب خو الله تبارک تعالی دا بس کې خدای شان دې دا زور بھی ساس رست کیا بڑا ہم جو نے دا خوری بکو چا کو بڑا خوری ان شاء اللہ دل دا بھائی نے ذکر کی یارے کی شام شمولیت تو ہے او خدا رضا جون ضرور مونگا نے تو کو شروع کو تو خدا تو اچھے رب رنگ گیا بنا تم من کان اللہ کان اللہ تو زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا اس میں تیری لگن نہیں سب کچھ ہوا کو زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا اس میں تیری لگن نہیں سب کچھ وہ گویا کھو گیا الحمدللہ.